Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd. Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. O sizi çamurdan yaratmış. Sonra da size bir ecel takdir etmiştir. Bir de onun katında belli bir ecel vardır. Böyleyken siz hala şüphe edip duruyorsunuz. Göklerde ve yerde de Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Ne kazandığınızı da bilir. Onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirirler. Hak onlara geldiğinde onu yalanladılar. Fakat alaya aldıkları şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Görmediler mi ki? Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları onlara vermiş. Gökten üzerine bol yağmurlar indirmiş. Altlarından ırmaklar akıtmıştık. Günahlarından ötürü onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Eğer sana kitabı kağıt üzerinde yazılmış olarak indirmiş olsaydık da, elleriyle ona dokunsalar, inkar edenler yine de, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir, derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya, derler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur. Artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer peygamberi melekten gönderseydik, insan şeklinde gönderirdik de, onları içine düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Andolsun ki senden önceki peygamberler ile de alay edilmişti. Fakat alay ettikleri şey, onlarla alay edenleri çepeçevre kuşatıverdi. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da, yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Andolsun ki hepinizi, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Kendilerini hüsrana uğratanlara gelince, onlar iman etmezler. Gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O işitendir, bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'tan başkasını mı dost edineyim? O ki, yedirir. Kendisi yemez. De ki, ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Sakın müşriklerden olma. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. O gün kimden azap çevirirse, şüphesiz ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah sana bir zarar isabet ettirecek olursa, onu kendisinden başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır isabet ettirirse, bunu da kimse geri alamaz. Şüphesiz ki O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah'tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve sizden sonra erişip ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. De ki, O ancak bir tek ilahtır. Ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz peygamberi, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlara gelince, onlar iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan ve onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler şüphesiz ki ilah olmazlar. Bir gün onların hepsini birden toplarız. Sonra şirk koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız, deriz. Sonra onların, Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşriklerden değildik, demelerinden başka çareleri olmaz. Bak da gör ki, kendilerini nasıl yalanladılar ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl da kaybolup gitti. İçlerinden bazıları da Kur'an okurken sana kulak verirler. Halbuki biz onların kalpleri üzerine, onu anlamamaları için örtüler. Kulaklarına da ağırlık koyduk. Onlar her türlü ayeti görseler bile, yine de ona iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde seninle mücadele ederler ve o kafirler, Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Derler, onlar hem insanları Kur'an'dan men ederler, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini helake atarlar da farkına varmazlar. Ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında. Ah ne olurdu. Keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek ve inananlardan olsak. Dediklerini bir görsen, hayır. Evvelce gizleyip durdukları işleri karşılarına çıktı da ondan böyle söylüyorlar. Eğer geri döndürülselerdi, yine kendilerine yasak edilen şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar yalancıdırlar. Halbuki onlar dünyada iken, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz bir daha diriltilecek değiliz, demişlerdi. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen, Rableri, bu gerçek değil miymiş, diyecek. Evet, Rabbimiz hakkı için gerçektir, diyecekler. O da, öyleyse inkar etmenizden ötürü tadın azabı, diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Kıyamet vakti onlara ansızın gelip çatınca, günahların sırtlarına yüklenmiş olarak şöyle derler. Dünyada yaptığımız kusurlardan iyi amelleri terk etmemizden ötürü yazıklar olsun bize. Dikkat edin. Yüklendikleri şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için elbette daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz? Muhakkak biliyoruz ki söyledikleri cidden seni incitiyor. Fakat hakikatte onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Resulüm, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Nihayet yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Nitekim, peygamberlerin haberi sana da geldi. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, o zaman gücün yetiyorsa yerde bir delik aç veya göğe merdiven kur da, onlara bir ayet getir. Allah dilemiş olsaydı elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde sakın cahillerden olma, ancak dinleyenler daveti kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir. Sonra ona döndürülürler. Ona Rabbinden bir ayet mucize indirilmeli değil miydi? Dediler. De ki, şüphesiz ki Allah ayet indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki. Onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, cehalet ve küfür karanlığında, kalmış bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediği kimseyi saptırır. Dilediği kimseyi de doğru yol üzerinde bulundurur. De ki, söyleyin bana. Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet gelip çatıverse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru sözle iseniz, doğrusu siz yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kaldırması için kendisine yalvardığınız belayı kaldırır. Siz o zaman ona koştuğunuz ortakları unutursunuz. Resulüm, senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermiştik. İnkarlarından dönüp boyun eğilsinler, yalvarsınlar diye. Onları yakalayıp darlık ve sıkıntılarla çeşitli hastalıklarla cezalandırmıştık. Hiç değilse, kendilerine bu şekilde azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da yaptıklarını onlara cazip gösterdi. Kendilerine yapılan uyarıları unutunca, üzerine nimet ve zevklerden her şeyin kapılarını açıverdik. Nihayet kendilerine verilenlerle şımarıp ferahlandıkları sırada da ansızın onları yakaladık. Birdenbire bütün umutlarını yitirdiler. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun, de ki, söyleyin bana. Eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alsa, kalplerinizin üstüne mühür vursa, Allah'tan başka onları size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetleri nasıl türlü türlü anlatıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. De ki, söyleyin bana, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, Zalimler güruhundan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve korkutucular olarak göndeririz. Kim inanır nefsini ıslah ederse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlara ise, fasıklıklarından ötürü azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Ve size bir melek olduğumu da söylemiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla uyar. Ondan başka bir dostları ve şefaatçileri yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar. Sabah akşam Rablerinin cemalini dileyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur ki onları kovasın ve zalimlerden olasın. Biz böylece onların bir kısmını bir kısmı ile denedik ki. Allah aramızda bunlara mı lütfetti? Desinler. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Ayetlerimize inananlar sana geldiklerinde onlara de ki, üzerinize selam olsun. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini düzeltirse, şüphesiz ki Allah bağışlar ve merhamet eder. Böylece ayetleri uzun uzun açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız başka şeylere ibadet etmek bana yasak edildi. De ki, sizin heva ve heveslerinize asla uymam. Aksi takdirde sapıklığa düşmüş ve hidayete erenlerden olmamış olurum. De ki, şüphesiz ki ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı haber verir ve o, ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, eğer acele, istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızdaki iş bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da o bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane yaş ve kuru her şey apaçık bir kitapta ve mahfuzda yazılmıştır. Sizi geceleyin öldüren odur. Gündüzleyin ne yaptığınızı bilir. Sonra belirlenmiş süre tamamlansın, eceliniz gelsin diye gündüzün sizi diriltir. Sonra dönüşünüz onadır. Sonra da o, yaptıklarınızı size haber verecektir. Ve o, kullarının üzerinde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Nihayet herhangi birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar bu hususta hiç geri kalmazlar. Sonra da o canları alınanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak O'nundur ve hesap görenlerin en çabuğu O'dur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Halbuki siz, eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız diye yalvararak ve gizlice ona dua edersiniz. De ki, sizi ondan da bütün sıkıntılardan da Allah kurtarır. Sonra siz yine ona şirk koşarsınız. De ki, O, üstünüzden ve altınızdan size bir azap göndermeye veya sizi fırka fırka, parti parti birbirinize düşürüp taraflara ayırmaya, kiminize kiminizin hıncını tattırmaya kadirdir. Bak, onlar iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize vekil değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Yakında bileceksiniz. Ayetlerimizi çekişmeye dalanları gördüğünde, başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra, artık o zalimler güruhu ile beraber oturma. Allah'tan korkanlara, o kafirlerin hesabından bir şey yoktur. Sadece hatırlatmak gerekir. Umulur ki korkarlar. Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları, dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Sen o Kur'an'la öğüt ver ki, kişi kazandığı amel sebebiyle helake uğramasın. O kimse için Allah'tan başka ne bir dost? ne de şefaatçi vardır. O bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan alınmaz. Onlar kendi kazandıkları yüzünden helaka sürüklenmiş kimselerdir. Onlar için kaynar sudan bir içki ve inkarlarından dolayı da acıklı bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize bir fayda ve zarar veremeyen şeylere mi tapalım? Allah bize hidayet ettikten sonra topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? O kimse gibi ki, şeytanlar saptırarak şaşkın bir halde onu çölde bırakmışlar. Arkadaşları ise, bize gel, diyerek doğru yola çağırıyorlar. De ki, şüphesiz ki asıl hidayet ancak Allah'ın hidayetidir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve bir de, namaz kılın ve ondan korkun, diye, huzuruna varıp toplanacağınız yalnız O'dur. Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. Ol, dediği gün her şey oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizli ile açığı da bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e demişti ki, sen bir takım putları kendine ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece bir İbrahim'e yakın sahiplerinden olması için, göklerin ve yerin melek kutunu gösteriyorduk. Üzerine gecenin karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte benim Rabbim budur, dedi. O batınca da, ben batıp yok olanları sevmem, dedi. Ayı doğarken görünce, işte benim Rabbim budur, dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, elbette dalalete düşenler güruhundan olurum, dedi. Güneşi doğarken görünce, işte benim Rabbim budur, bu daha büyük, dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben Hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola eriştirmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim bir şeyi dilemiş ise, o başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz? Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona şirk koşmaktan korkmazken, ben sizin ona şirk koştuğunuz putlardan nasıl korkarım? Eğer biliyorsanız söyleyin. Emniyette olmaya hangi taraf daha layıktır? Allah'ı bileyenler mi? Yoksa şirk koşan müşrikler mi? İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya. İşte güven onlarındır ve doğru yolda olanlar da onlardır. İşte bunlar, kavmine karşı bizim İbrahim'e verdiğimiz hüccetlerimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davut'u ve Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete kavuşturmuştuk. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol gösterdik. Hepsi de salihlerdendi. İsmail'i, Elesa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirdik. Her birine alemlerin üstünde meziyetler verdik. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. İşte bu yol Allah'ın hidayet yoludur. Allah kullarından dilediğini bu yola eriştirir. Kime dilerse ona nasip eder. Eğer onlar da şirk koşsalardı, elbette yapa geldikleri şeyler boşa çıkardı. İşte onlar, kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer o kafirler, bu verdiklerimizi inkar ederlerse, şüphesiz ki inkarcı olmayan bir kavmi buna rekil kılarız. Yerlerine bunları inkar etmeyecek bir kavim getiririz. O peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların gittiği doğru yolu tutup onlara uy. O yoldan yürü. De ki, ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Bu, alemler için ancak bir öğüttür. Onlar Allah'ı layıkıyla bilip takdir edemediler. Çünkü, Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi, dediler. De ki,

Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz, dediler. İşte böylece dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. Bu böyledir. Çünkü Rabbin bir memleketi, halkının haberi yokken zulümleri sebebiyle helak edici değildir. Her biri için işlediklerinden dolayı dereceler vardır. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin ganidir ve rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan meydana getirdiği gibi, dilerse sizi ortadan kaldırıp yok eder ve sizden sonra yerinize dilediği bir milleti getirir. Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Şüphesiz ki zalimler iflah olmazlar. Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan ona pay ayırdılar ve kendi zanlarınca. Bu Allah'ındır. Şu da ona koştuğumuz ortaklarımızındır. Dediler. Ortakları için ayırdıkları Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayırdıkları ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Böylece onların ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi hoş gösterdi. Ki, hem kendilerini helak etsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse sen onları uydurdukları ile baş başa bırak. Onlar batıl zanda bulunarak, bu hayvanlarla ekinler yasaktır. Onları bizim istediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtlarına binilmesi veya yük vurulması yasaklanmış hayvanlardır, dediler. Ayrıca bir kısım hayvanları keserken, Allah'ın adını anmazlar. Allah'a karşı yalan uydururlar. Allah onları, yaptıkları iftiraları yüzünden cezalandıracaktır, dediler ki, şu hayvanların karınlarında olan yavrular yalnız erkeklerimiz içindir. Kadınlarımıza haram kılınmıştır. Eğer ölü doğarsa, o zaman hepsi onda ortaktır. Allah onların bu vasıflandırmalarının cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hükümde hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Cehaletleri yüzünden, beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'a iftira ederek, onun kendilerine verdiği rızkı haram kılanlar, muhakkak ki hüsrana uğramışlardır. Onlar doğru yoldan sapmışlardır. Hidayete erecek de değillerdir. Çardaklı ve çardaksız cennet gibi üzüm bağlarını, tatları ve yemişleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytin ve narları, birbirine hem benzer hem de benzemez bir halde meydana getiren hep Allah'tır. Her biri mahsul verdiği zaman üründen yiyin. Hasat zamanı devşirildiği gün ve toplandığı günde hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan da yük taşıyanı ve tüyünden yatak yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. 8 çift. Koyundan 2. Keçiden 2. De ki, o, iki erkeği mi? Yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı haram kıldı? Eğer doğru sözlü iseniz bana ilimle haber veriniz. Deveden de 2. Sığırdan da 2. De ki, o, iki erkeği mi? Yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı haram kıldı? Yoksa Allah bunları size emrederken orada hazır mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, bana vahyedilenler arasında, yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram edildiğine dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak, leş veya akıtılmış kan, veya pis olan domuz eti, veya Allah'tan başkasının adına kesildiği için fısk olan hayvanların yenmesi haramdır. Kim zaruret içinde kalırsa, haddi aşmamak ve başkasının hakkına tecavüz etmemek suretiyle yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kılmıştık. Onlara bir de sığır ve koyunun sırtlarında bağırsakları üzerinde ve kemiğe karışan yağlar dışında iç yağlarını yasaklamıştık. Azgınlıkları yüzünden onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz doğru sözlüyüzdür. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Fakat onun azabı da günahkarlar güruhundan geri çevrilmez. Şirk koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız şirk koşmazdık. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. Onlara de ki, yanınızda bize karşı çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, kesin delil Allah'ın delildir. O dileseydi elbette hepinizi hidayete kavuştururdu. De ki, Allah'ın bunu haram ettiğine dair şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heva ve heveslerine uyma. Onlar taptıklarını Rablerine denk tutuyorlar. Resulüm, de ki, geliniz, siz Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte bu anlatılanları düşünüp anlayasınız diye Allah size vasiyet etmiştir. Yetim malına, erginlik çağına erişinceye kadar sadece en güzel niyetin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuzda, yakınlarınız dahi olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Allah size bunları öğüt alasınız diye vasiyet etmiştir. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Siz ona uyunuz. Başkaca yollara gidip de onlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. Allah size bunları sakınasınız diye vasiyet etmiştir. Sonra iyilik edenlere nimetimizin tamamlanması ve her şeyi geniş bir şekilde açıklanması için hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. İndirdiğimiz bu Kur'an, feyz kaynağı mübarek bir kitaptır. Ona uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Ta ki merhamet olunasınız. Bu kitap, bizden önceki iki topluluğa kitap indirildi. Bizim onların ne okuduğundan haberimiz yoktu dememeniz için indirildi veya bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk dememeniz için, işte size Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirdiklerinden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini veyahut Rabbinin bazı ayetlerinin mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetleri mucizeleri geldiği gün, kişi daha önce inanmamışsa veya imanında bir hayır kazanmamışsa, iman ona hiç fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz ki biz de beklemekteyiz. Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra o yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Kim kıyamet gününe bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim bir günahla gelirse, o sadece getirdiğinin misliyle cezalandırılır. Onlar zulme uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ki Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı bileyen İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazımda, ibadetlerimde, hayatım ve ölümümde alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana böylece emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, ben Allah'tan başka bir Rab mı arayayım? Oysa O her şeyin Rabbidir. Herkesin kazandığı ancak kendi aleyhinedir. Hiçbir kimse başkasının yükünü günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. Verdiği şeylerle sizi imtihan etmesi için sizi yeryüzünün halifeleri kılan ve sizi derece bakımından birbirinizden üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin cezası çabuk olandır. O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.